دغشان مونږ دا غوی انجام داغ زمانه د خلکو د پاره او درستو راتلونکو نسل د پاره یو عبرت جوړ کړو او د یریدونکو خلکو د پاره مو یو نصیحت پرېښودو.